Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Voleu dir alguna cosa avui? No. No. No, deixem que ho digui un altre, no? Sí, sí, millor. Vinga. Welcome back, everybody! Have you missed us? Well, tonight we bring you more of the same. Our special guest tonight is Chainsaw Eddie. And our surprise spot is Dismemberment. Don't forget, you have to be in it to kill it. And your host tonight is the Master Cutor. Master Cutor. We'll be right back. Bona nit a tots, bona nit, Nando. Bona nit, Marc. Bona nit, Marc. Bona nit, Marc. Com estem? Molt bé. Avui falta jugar. Tenim baixes, tenim baixes. Hem tingut una baixa, eh? Tenim baixes. Ai, senyor, això no està bé, eh? No sabem per què, però bueno. Jo m'ho suposo, eh? Ai. Ai, Cordera. Ai, mola, que rica. Estarà amb el de Udo, saps? Que estem aquí veient les fotos de Udo. Amb el Udo... Dirk Schneider. Schneider. Dirk Schneider, o com es digui. Un beso, Patricia Tapia. Des d'aquí, tots li enviem el millor per ella. Exacte. No ha contestat, no? No tenim rèplica ni res, no? No, de moment no. Bueno. Pobreta. I més val, perquè el Joan no està aquí. O sigui... Exacte, que carregui ella amb el món. Qui se la carregaria seria ell. Hem començat amb Udo, precisament. Sí. Un tio ja gran, eh? Grandet. Va néixer el 52. Casinà. Déu-m'hi-do, eh? No, digo 56 anys. Alemán. 56? Mhm. És igual. Home, amb el cognom pues, ja ho pot ser, eh? De la massa... Està més vell que l'edat que aparenta, saps? No, està cascat, el tio. Home, no sé què dir-te, eh? I anem 56, que està millor, tio. Jo què sé, mon pare és més vell i està millor que aquesta massa. No veig un pare cantant així, eh? No. T'imagines? Anem amb la xupa de cuir, les ulleres de sol, els crucifijos... Puta mare, eh? El taxi, anda, no. El taxi, buf. Toda, conya, condiria, eh? Condiria. El videoclip, ahí... Oh, pues del Udo recomano el videoclip de The Wrong Side of Midnight. Sí? Per passar una mica de por. De por o de riure? Bueno, les dues coses. Primer t'acollones una mica i després et trenques la caixa. Ok. Doncs, ostres, m'agradaria que estigués aquí el Joan perquè hauríem de comentar una miqueta el concert d'aquest passat diumenge. Que vau anar diumenge. Sí. Que a la sala rematada, no? Més de 4 hores de concert, que les cames anaven soles ja. O sigui, jo vaig tornar a casa amb taxi, vaig dir, passo d'agafar el metro i de redi. Transport públic, tio, que hem de fer país. Bueno, mira, el taxi està... El taxi és un transport públic, hem de viure els altres, eh? És veritat, que et polles. Ja està, no era el pare del Nando, però... I les 6 escales? Els sis pisos... Bé, gràcies. El concert l'obrien els suecs Hit. No sabia qui eren. Nom de pel·lícula. Sí. Sí. Bueno, o Barret. O Barret, també. Doncs va ser molt bo perquè estàvem a les escales, al concert de Razzmatazz 2, i estàvem a les escales. Per cert, mai havia vist tan metalero al The Loft. És una dada, curiosa, sí, eh? De Loft, eh? Doncs estàvem pujant per les escales i se'm va fotre al costat un tio amb pantalons vaqueros rasgadets, xupa de cuir blanc amb flecos... Blanca. I barret de cowboy. I li vaig dir, Joan, hòstia, vaya vintes que té. Ah, he vist la foto, ja m'anem. Vaya vintes que té el tio aquest. Entrem a la sala, s'apaguen els llums, treuen la musiqueta que estava sonant i surt el cowboy a cantar. Era el cantant de Hit. Dic, hòstia, ho arribo no, a saber... No rompas más, mi pobre corazón. Ho arribo a saber i demano un autògraf. El fet és que Hit em van sorprendre en directe, sí? Moltíssim. Ara el disc no sorprèn tant. I dic, va, posarem una mostra. Aquest Dare For You del seu únic àlbum, editat l'any passat i que porta el mateix nom que el grup. Va. Si entreu al Facebook podreu veure alguna de les fotos. Ara estem mirant el teu perfil del Facebook, has penjat fotos, i el tio aquest de hit és la bomba. O sigui, és que com flicos, o sigui, és que porta... Sí, saps, sí, sí. Me'n recorda? O sigui, el tipus de música, ja el veure el tio... Ah, saps les pel·lis del Michael J. Fox? Sí. Saps la música així, sí, ah, rock and roll, però yeah, man, saps? Una mica rotllo lliure, una cosa, no sé. Sí, molt suau en el disc, eh? Ja ho dic, eh? O sigui, en directe van guanyar moltíssim. La tia del baix, impressionant, i el tio, jo no sé com no es quedava sense aire, perquè no parava quiet. O sigui, si us hi fixeu, les fotos estan mogudes. Sí, sí, sí, sí. Però és que no podia, no parava el tio, no parava. I dic, però fes alguna pose per exacte, la foto. Exacte, exacte, el típico que et repenges el monitor allà, pam. Exacte, sí, però què va, no va fer res el tio. Després dels suecs, jo publicitava aquest concert com un concert multicultural, no? Sí. Perquè després dels suecs va venir el Brasil. El brasiler André Matos. André Coelho Matos, perdona. Serà família? Bueno. Que estàvem dient aquí. Aquí que és com dir Fernández o Pérez o García. No, serà família, jo què sé. A Wikipedia no diu res que sigui fill del Paulo Coelho, o sigui... O germà. Oh, va néixer... O net. Home, o... Coelho té més anys, eh? Sí, bastants. Paulo, jo què sé. L'escriptor. Jo què sé, a mi m'agrada la música, no la lectura. No m'ho veurà més, perquè... Per això aquests programes de música, ei... Quants discos ha tret, Paulo Coelho? Paulo Coelho, discos, dos o tres. Sí. Que són audiolibros. Audiolibros, estaria molt bé. Mira la tierra com va girando, i tu allà clapant. Anirà de luxe, tu m'he tirat a l'alquimista, llegit, tu posat els cascos, dures dos segons al llit, saps? Has subat. Contra l'insomni. Paulo Coelho en mon àudio. Doncs si ens estàvem enfotent fa una estona de la pinta del cantant de hit, sí, André Mato deixa... Tampoc... El, bueno, no es queda curt, eh? No es queda curt. Ja, o sigui, tot el ja contrari. Chaleco, tot el contrari. Una levita amb un xaleco sota, amb una camisa, allò que els punys li sortien, els punys de la camisa blanca li sortien. Aquest venia de boda, venia d'alguna boda. No, aquest, com a mínim, la imatge promocional que té del seu disc Time to be Free és així. Bueno. Aquest ja venia vestit... Era un professional, ja, el tio. Però... Fa més anys, ja, que porta. No van posar ni cartell darrere. No, amb aquest no. Va tapar la bateria de l'altre, igual. Però aquest va ser l'únic que va parlar en català, que es va dirigir en català al públic. Ole. I va dir que la propera vegada que vingui d'aquí uns dos anyets, que farà tot el concert en català. I dic, cantar també? Sus huevos. Cantar no cantarà en català. No, cantava amb anglès. Tot el concert en català. Hola, bona nit, això és la cançó tal, i adéu, bona nit. I ja està. Bueno, mira, no li demanem més, és brasiler, no? El suec podria haver parlat d'algun català. Sí, també. No va dir res ni en castellà. Sí, això és que amb el gorro aquell que vols. Sí. André Matos jo crec que li faltava el bastó. Sí? Tan gran és? Ja ser... No perquè sigui gran, però ja amb l'elegant que anava i tal. Ah, bueno, sí, rotllo ja... Rotllo amb el bastonet. Tot i que ja feia servir el peu de micro, eh? A vegades sí. Allò... Hi ha moltes poses, eh? Sí, sí, sí. Ja ho podreu veure. De moment, escoltem un tema del seu àlbum, Letting Go. Let's go. claríssimes influències a la música clàssica en aquest Letting Go i en molts altres temes del disc Time to be Free d'André Matos. Time to be Free. El tio que va començar... Quin Beethoven. Beethoven, Mozart al piano, tocant piano, sí, mira. I mira com ha acabat. Ja sí, deia, sense veu. Sí. Ja diuen que el heavy metal, o sigui, que la música clàssica d'abans es podria considerar sí, el heavy metal d'ara. Jo farà abans de Nadal, o per la casa, si vaig veure un reportatge d'Entre 3, saps allò que fan? Fan reportatges de la història del pop, la història del rock, la història del heavy. Parlant del heavy metal, van dir, com dius tu, no? Que els primers heavy metal es podien considerar els de música clàssica. Ai, eren, si ara levantaran cabeza. Eren els que improvisaven, o sigui, ho feien ells sols, aprenien sols, tocaven sols i eren uns cracs, com els autèntics heavy metal, no? Que aprenen sols i canten sí, sols, fan tot sol. Són autodidactes. Exacte. Doncs amb el concert també li faltava veu, eh? També, sí. No serà la sala? No. No, perquè els de Hit van sonar de conya i es movia un huevo, i aquest era més pose per la foto. I no arribava. I no arribava. No sabem, no sé si estava fònic o què, no li vaig preguntar. M'he dit que em queda malament, que aixequi el braç enmig de la sala. I dic, André. Excuse me. Please. No, que és brasiler, li parlo un castellà. Ah, és veritat. André, què et passa a la veu? No hagués quedat molt seriós. No. I després, el moment esperat, quan tots els que estaven esperant al darrere de la sala van voler passar al davant i els del davant van anar cap enrere, perquè és així de claríssim, sí. Va ser quan van sortir els alemanys, Edguy, Déu-n'hi-do, Suècia, Brasil, Alemanya, país per sí, hem creuat per i tornat a creuar. Exactament, sí, aquí fem el que volem. Doncs el Tobias Sammet, tot el públic, Tobi, jo deia Kobi. Una miqueta. També un energúmeno, vestit una indumentària bastant cantona. Sí. Va començar el concert amb unes grans ulleres de sol. Que jo anava vestit igual que la portada del disc, que el librito del disc. Sí, més o menys. Jo l'altre dia me'l vaig estar mirant del teu i sortia igual, amb el gorro de cowboy, les ulleres... Però les ulleres eren enormes. O sigui, jo em vaig trobar una passada. Dic, a veure, que tampoc han de fotre tant els focos, no? Si els altres dos han tocat sense ulleres, tu per què vas amb ulleres? Igual, és la pose. És la pose. Home, també Déu-n'hi-do, eh? Aquí sí que va fer el que deies abans, Nando, de... posar el peu sobre el monitor i canya. Selva estrella. Exacte. Doncs em va estranyar que només van tocar tres temes del nou àlbum. Jo m'esperava més perquè me l'he escoltat molt i té temes per tocar en directe, però només em van tocar tres. Dos d'ells ja els hem posat. El Orgullo de la Creación, que fèiem conya l'altra vegada, el va tocar. També va tocar a l'Speed Oven, que és el primer que vam escoltar, i avui escoltarem l'altre que també va tocar. Però de moment fem repàs, perquè va repassar dos temes de l'àlbum Theater of Salvation del 99. És raro. Sí, se'n va anar molt enrere, o sigui, va fer un setlist, la veritat, bastant variat, i un dels temes que a mi més em va agradar és aquest, The Headless Game. La veu d'Ed Guy, la veu de Tobias Sammet, en aquest cas, sí que va sonar bé, eh? Sí? Ja ho dic jo, que... I en Dix sona millor, eh, també. Que el tio és impressionant, o sigui, em va sorprendre moltíssim la qualitat vocal que tenia, i el que em va sorprendre també moltíssim va ser el bateria. Mm? Perquè Tobias Sammet va explicar la història de que Dominic Stork, el primer bateria que va tenir Ed Guy, es veu que va fotre el camp dient-li al Tobias Sammet, diu, esto es una banda sin futuro. Diu, jo me voy. I va entrar el Félix Bonke, que va haver-hi un moment al concert que van marxar tots excepte ell. I va començar a sonar la banda sonora de Pirates del Caribe. Olé. I el tio es va marcar un solo de bateria de 15 minuts. Que bueno. 15 minuts. 15 minuts a la bateria. A la bateria, sol. A full, sense parar. Bueno, parava en algun moment per fer crida al públic. Era quan jo pari, vosaltres crideu, vale? Era per això. Era per això. Però per res més, o sigui... El Dominic Stork aquest era un visionari. Sí. O sigui, no tindrà futur. Han passat tres bateries, no, per el Guy? Sí, el Dominic, sí, sí, però... el Frank Linder... Sí, que aquest sembla que no va durar anar i menys. Però el tio aquell és que va ser molt bo. I ja et dic, el solo impressionant. I una altra dada curiosa, em va fer molta gràcia, i és que per què la gent fuma petardos als concerts? Tobias Sammet ho va dir. Diu, esta noche en Barcelona huele mucho a porro. I va avisar la gent que allò era molt dolent per la salut. Tot si no comparteixen, no? Els va mirar així, amb to irònic, i els hi va dir, però he d'assegurar que és molt divertit. Allà Sala Rentatada va posar a riure, sí, evidentment. No sé si li van passar alguna cosa, no? Però... I va ser quan van veure més llumetes, no? A concerts, allà cremar tothom. Exactament. I també una dada molt curiosa és que el tio no parava de dir Barcelona, Espanya, Barcelona, Espanya, fins que el van cridar, va abandonar un moment l'escenari i va dir... Barcelona, Catalunya, diu, aquí el meu mànager m'acaba de dir que no digui Espanya i que digui Catalunya. Ai, molt I aquí bé. També es va posar el públic a la ruta. Molt bé, això és com el concert del... Quina ràbia. És com el concert del Paul McCartney, el que va fer el Bolo Sant Jordi, que va aparèixer amb el piano tot inclinat, i va dir... Hola, Espanya, i tothom se li va tirar a sobre. I va dir, no, no, no, hola, Catalunya. I tots, vinga, va, ja començo a conservar i vinga. També... Els pitjors van ser, m'ha explicat el David va ser, sí, els dos Davids, que van al concert de Rammstein i els teloneros eren els... Ja us diré. No, el ja t'ho diré. No, no, el ja t'ho diré, no, per Déu. El cançó de Bigues de Best... Saps qui són? Que no, mesura, no? Bueno, pues... vale, ja sé qui vols dir. Seus, no? Bueno, van sortir uns... Van... Ara ho mirem, ara ho mirem. I van començar, quan va acabar el bis del grup, van començar a cantar Que viva España, la, la, la, la... Imagina't això, el palau de la penya, tothom. Perdona, o sea, no, saps? Tothom cridant, silbant, o sigui, va ser algú apoteòsic. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I com dèiem, un altre dels temes, tornant a la seva essència power metalera i demostrant-ho, Ed Guy amb aquest Babylon. We'll be right back. Aquí déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la veu. Aquí com sí que fot, tot el power metal que deies. Qui fot tralla, qui fot tralla. S'acostumen a tot, perquè amb el seu últim àlbum, el Tignit dos Santos, els que venien a presentar, s'han tornat més hard rockeros, però evidentment aquests temes no els obliden i els van tocar. Potser per adaptar més a més gent, també, i captar més gent. Bueno, segons diu Tobias Sammet en una entrevista, va evolucionant la cosa. Ah, ja. Ell evoluciona, es fa més gran, no té tant... Uau, això és com Barricada i tota aquesta gent que cada vegada merma, però guanya en tècnica. Són tots els grups, mira Metallica, compara el primer disc amb l'últim, també, que diu... Sí, per això, sí. Amb els cruixets, també... Però, bueno, tot i això, la crítica considera que Tignit dos Santos és el millor treball d'Ed Guy fins al moment. Bueno. També deixaven aquest Theater of Salvation com el que els va impulsar, però amb aquest Tignit dos Santos està rebent molt bones crítiques, i com dèiem, havíem escoltat ja l'Speed Oven, havíem escoltat el The Pride of Creation, i ara toca el tema que obre el disc i que deien que no traurien cap senzill, però bueno, d'aquest han fet un videoclip, com a mínim. Bueno. O sigui que dius, no és un senzill, però ja fem alguna cosa més per publicitar-lo. I com sona? Doncs ara mateix ho veiem. We'll be right back. Tot i ser més hardrockera, jo la trobo impressionant. I en directe, ja dic, em van sorprendre moltíssim, també per lo que es movia Tobias Sammet i per lo bé que sonava, no amb el cas d'André Matos, però sí també amb el cas del cantant de Hit. O sigui, jo crec que un gran concert. Sí? Un molt bon concert. Et va agradar, no? A mi sí. Jo vaig sortir d'allà amb una samarreta d'Edgar i el disc de Hit. Molt bé. O sigui que dic, jo que no m'acostumo a gastar massa pasta en els concerts... Mira, amb aquest... I la crisi? On està la crisi? Jo no en tinc, de crisi. Que morro. Et diré una cosa, parlant de crisi. Vaig pujar aquest cap de setmana a la neu... I tothom estava allà. I, vamos... O sigui, no hi ha... On està la crisi? Jo! No, però sí, no? Diuen que la gent va esquiar, La gent segueix comprant, a veure... La gent fa viatges. A mi... En lloc d'esquiar dos dies, esquies un. En lloc de comprar-te marca Coca-Cola, compra't marca Lidl. O sigui, és que és la conya. Sí, clar, però vull dir, ja està. És més el bombo que hem donat a la tele, jo diria. Que home, el que sí que és veritat és que ha augmentat el paro. Això sí, un milió, más. Un milió. Això sí. Som más. Mi empresa es más gente ahora. Trabajas para el Estado, ¿no? Sí, trabajo para el Estado. I ara el que diuen és que entre aquest mes i el mes que ve s'acaba el paro de molta gent. Sí? Sí, que se'ls acaba ja la prestació. Vaja, tio. O sigui que... Va, res, és igual. Ara començaran a sortir feines a Casco Corro. Si te digo yo, los currículums que vaig enviar diumenge, sí, com uns 100 i pico, sí, enganxat allà a internet. L'ordinador treia fum. Ara, què es pot buscar feina per internet, que abans havies d'agafar-te el metro i patejar-te la ciutat. Agafaves el diari... O anar a un ETT. També. Agafaves el segon de mano, aquell. Amb el rotulador vermell. Sempre ha de ser vermell. Ni blau ni... No, vermell. Home, perquè es vegi. Mira jo de quin color el porto. Verd. Pues perquè es vegi. Ben fet, home, ben fet. Anem a escoltar un tema que sobretot el Nando me l'estava demanant, feia molt de temps. Home, és un clàssic, és un clàssic. És un clàssic molt bo. Posar Saratoga. Bueno, espera, però cal dir una cosa. Vaig anar al concert del Vinyarrock, va ser, crec, i vam anar a veure Saratoga amb dos amics, amb els Davids, i nosaltres tot emocionats, esperant que cantarien aquesta cançó, i va acabar el concert i no la vam cotar. Bueno, nosaltres pensàvem que era un mite, aquesta cançó, per Saratoga, i es veu que no. Bueno, és com si te'n vas al concert de Dragon Force i el Through the Fire and Flames no te la toquen. Exacte, perquè per nosaltres és molt bona, però clar, per ells no. Llavors, aquesta cançó, al concert no la van cantar. Van cantar una molt mítica d'ells, és Mi Ciudad. Que està bé. Que està... Que és d'aquest àlbum. Que està molt bé, però aquesta cançó és la rapera, o sigui... Que va sortir a Un Gran Hermano, si no m'equivoco, no? No, a La Casa de tu Vida. Casa de tu Vida, gran sí. Reality. Encara estan pagant la casa. Quanta tele que tragueu, no? Jo trago tele, altres traguen altres coses, eh? Ojo. No és per mi? No, home, no. No, que em vinc a referir. Per criticar, s'ha de veure. I un cop veus, llavors ja et deixarà parir. Exacte. Un beso, Patricia. Beso. Patricia Tapia, otro no condición para ti. No, yo he dicho solo Patricia. Bueno, yo digo Tapia. Vale. Yo he dicho Tapia del lavabo, la Tapia que hay en la calle. ¿Sabes? ¡Ay, la Tapia! En geometría. Geometría. Bueno, va. Anem con Perro Traidor de Saratoga. Oh, clàssic de la setmana. Aquest és el clàssic, eh? Perro Traïdor és un clàssic també, de Saratoga, però també. Ara anem amb un encara més clàssic, perquè si l'àlbum Mi Ciudad s'editava el 97, ens anem fins al 74. Déu-m'hi-do. No havia nascut ningú d'aquí. No, la veritat és que no. Ni el Joan, que no hi és. Ni el Joan, que no. El Joan no, jo som més gran que ell. Encara que no ho sembli. Ja m'amora, Pau. Això vol dir que et conserves bé. Sí, això sí. O el Joan Fatal. Bueno, una mica de tot. Que també pot ser. Doncs estàvem parlant en posar un tema de Queen. Què ha passat, tio? Què ha passat, el Juan? Jo vaig anar amb ell al col·le i t'asseguro que va estar un any i mig junt amb tres persones més que només parlaven de Queen. I un dia es van comprar una revista que criticava Queen. I bueno, la van cremar. I vamos, igual aquests que diuen... Però deien una veritat com un temple. Que Freddie Mercury moltes vegades s'alineava la pilota fent les cançons i començava a fer, no sé, massa melòdic. I Brian May li tenia que salvar el cul fotent-li guitarra. Pot ser. Sí. Perquè jo I jo considerat... amb això estic molt d'acord, perquè Queen és un grup que no... No és heavy. No, heavy. No. Rock, pop-rock, no, vulguis dir, sí, però... Alguns temes hard-rock. Sí, exacte. No és un grup que no mai m'ha acabat d'agradar gaire. Però crec que això sí que ho crec. Que el Brian May li fotia del rotllo de «Ei, tio, se t'està anant la pilota, deixa la droga ja». Sí, sí. Jo crec que Brian May hagués pogut ser, si hagués estat en solista, un Steve Vai, un sí, Armstrong, exacte, sí. Una coseta així, eh? Sí, sí, coseta sí, així, sí, però sí. Mira, es va quedar allà. Doncs ens en podríem haver anat més enrere, podríem haver anat al Queen 1, que és el primer àlbum, però no, ens hem quedat amb el segon, el Sheer Heart Attack, del 74, pam. I el Joan va dir, home, la més canyera d'aquest disc és el Brighton Rock. I dic, pues mira, no, pues l'avançem. Bueno. Pues lo que diga Juan. Pues ja està. Però només per aquesta vegada. Exacte. Sí, sí. Oh no!